zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 10 lipca, jest 9. Serwis Trójki, Filip Jarek. Warszawa oczekuje, że na szczycie NATO zapadną ważne decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, mówi o tym wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Jest szansa, że dziś Turcja wyrazi zgodę na przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więcej o rozmowach ostatniej szansy za chwilę w korespondencji Beaty Płomeckiej. W ciągu kilku tygodni ma rozpocząć pracę polsko-ukraińska grupa robocza w sprawie ekshumacji szczątków ofiar rzezi wołyńskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że podczas zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie muszą zapaść decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że bezpieczeństwo właśnie tej części Europy jest najbardziej zagrożone w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainie. Europa Środkowa, państwa, które przystąpiły do NATO po 1999 roku, to są państwa, które dzisiaj są krajami frontowymi, w takim sensie, że u nas nie toczą się bezpośrednio działania wojenne, nie ma rosyjskiej agresji na nasze terytorium, ale jest ona tuż za naszą granicą, więc my jesteśmy potencjalnie zagrożeni, zwłaszcza, że Rosja nie kryje swoich wrogich zamiarów. Rosja dzisiaj nie jest w stanie zrealizować tych wrogich zamiarów, ale to wcale nie znaczy, że Rosja nie jest groźna. Jeśli mamy być bezpieczni jako Europa, to ta część Europy Środkowej, która jest najbardziej na ten atak narażona, musi być znacznie mocniej chroniona, także przez trwałą obecność wojsk sojuszniczych. Szczyt w stolicy Litwy zaplanowany jest na wtorek i środę. Przywódcy krajów członkowskich mają w trakcie spotkania zaakceptować kompleksowy plan zbliżania Ukrainy do Zachodu. Chodzi przede wszystkim o wieloletnią pomoc w tworzeniu nowoczesnej armii, ale także o środki na odbudowę kraju. W Wilnie już dziś odbędą się inne ważne rozmowy. Chodzi o trójstronne spotkanie, które ma przekonać Turcję do zgody na przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzień przed rozpoczęciem szczytu będą na ten temat rozmawiać sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, premier Szwecji Ulf Kristersson i prezydent Turcji Recep Erdoğan. A o szczegółach Beata Płomecka. To kolejne spotkanie określane mianem ostatniej szansy przed szczytem, ale tym razem na najwyższym szczeblu. Poprzednie trójstronne rozmowy na poziomie ministrów, które odbyły się w czwartek, nie przyniosły rezultatów. Tak ocenił je sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To było dobre spotkanie, konstruktywne, zrobiliśmy postęp, ale wciąż są różnice zdań. Szef sojuszu uważa, że Szwecja zrealizowała wszystkie warunki stawiane przez Turcję. Władze w Ankarze są innego zdania. Zarzucają Szwecji brak pełnej współpracy w walce z terroryzmem i niechęć do ekstradycji Kurdów, których nazywają terrorystami. Sytuację skomplikowała zgoda na niedawną demonstrację w Sztokholmie, podczas której spalono Koran. Szwecja wysłała wniosek o przyjęcie do NATO razem z Finlandią kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę. Finlandia już od kwietnia jest w sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To bardzo ważny gest, mówił w salonie politycznym Trójki o wizycie prezydentów Polski i Ukrainy w Łucku wiceminister kultury Jarosław Sellin. Jak informowaliśmy wczoraj, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W katedrze w Łucku przywódcy wzięli udział w modlitwie ekumenicznej, która poprzedziła mszę w intencji tysięcy Polaków z Wołynia, zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Ten gest był bardzo ważny, bo on jest takim kolejnym krokiem w kierunku dochodzenia do tego, żeby po pierwsze osiągnąć to, na czym nam najbardziej zależy, czyli ekshumacja szczątków, pochowanie ich godne i upamiętnienie. I to ten proces się już zaczyna. A przed nami systematyczna praca specjalnie powołanej grupy roboczej polsko-ukraińskiej, która już za kilka tygodni, jak sądzę, po raz pierwszy się spotka w tej sprawie, która będzie już wypracowywać systematyczne plany z tym związane. Historycy szacują, że w czasie rzezi na Kresach Wschodnich zginęło nawet 100 tysięcy Polaków. Coraz bliżej powstania kolejnej ważnej strategicznej inwestycji w Świnoujściu. Chodzi o budowę i użytkowanie głębokowodnego terminalu kontenerowego. Dziś podpisanie przedwstępnej umowy w tej sprawie. Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego, powiedział, że umożliwi to wpłynięcie do terminalu największych kontenerowców, jakie wchodzą na Bałtyk. kontenerowce będą miały pewnie przeważające parametry, czyli około 400 metrów długości, 60 metrów szerokości. W przypadku masowców ta długość będzie mniejsza, szerokość podobna. Te wszystkie statki to są te maksymalne statki, które wchodzą na Bałtyk o zanurzeniu 15 metrów. Umowa zostanie podpisana na jednym z nabrzeży w porcie w Szczecinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w Polsce zachmurzenie generalnie małe, ale na zachodzie kraju stopniowo będzie wzrastać do dużego. Już zaczęło wzrastać, aż do wystąpienia przelotnych opadów. I te opady już występują właściwie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, a po południu mogą zdarzyć się burze i to lokalnie z gradem. Pod koniec dnia burze także na Górnym Śląsku oraz południowym zachodzie Małopolski. Ale w dalszym ciągu bardzo ciepło, lato nas nie opuszcza. Od 20 stopni na Helu, ale to najchłodniej, co dziś będzie. Około 25 na wschodzie, do 30-31 w centrum oraz na zachodzie. No i do tego wszystkiego wiatr słaby, chyba że oczywiście burza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Michał Jakubik za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To Trójka przed południem. Trzeci Polskiego Radia. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Nazywa się ta formacja. My to tytuł utworu. 14 minut po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu mamy 10 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Filip, Amelia, Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, January, Leoncjusz, Maurycy i Witalis. Potrójnie wszystkiego, no i dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś dzień Nikoli Tesli i za chwilę do tego tematu wrócimy, a na razie jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. like the nations. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke. Przed południem. 19 minut po godzinie 9. Wspominałem o tym Państwu przed chwilą. Dziś mamy w kalendarzu świąt typowych i nietypowych dzień Nikoli Tesli. Nikola Tesla to był inżynier, wynalazca serbskiego pochodzenia. Najsławniejsze jego wynalazki to radio, silnik elektryczny, dynamo rowerowe, bateria słoneczna, prądnica prądu przemiennego. Święto ustanowiono nieoficjalnie z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Tesli na pamiątkę urodzin wynalazcy. Ale na początku XX wieku Nikola Tesla dążył do pozyskania nieograniczonej ilości darmowej energii elektrycznej z powietrza. Jego marzenia nigdy nie zostały zrealizowane, ale idea pozostała. No i marzenie Tesli może się teraz spełnić, jeśli nie trzeba powiedzieć, że już się spełniło. Otóż zespołowi badaczy z Uniwersytetu Stanu Massachusetts udało się wygenerować ciągły prąd elektryczny z powietrza. Odkryli, że urządzenie, które składało się z wielu mikroskopijnych rurek lub raczej takich nanodrutów, wytworzyło sygnał elektryczny samo. To znaczy tak nie do końca, ale od początku. Każdy mikroskopijny drucik, a właściwie rureczka, ma średnicę 1000 razy mniejszą od średnicy ludzkiego włosa. To jednak rozmiar wystarczający do tego, by mogła znaleźć się w niej cząsteczka wody, no jakich unosi się w powietrzu mnóstwo. Cząsteczki wody wchodziły więc w styczność ze ściankami takiej rurki, no a każde takie zetknięcie sprawiało, że materiał, z jakiego wykonane były te nanorurki, zyskiwał niewielki ładunek elektryczny. Wraz ze wzrostem liczby takich zetknięć, jeden z końców rurki stawał się inaczej naładowany niż drugi. No i mamy baterię. Mamy ładunki dodatnie, mamy ładunki ujemne, a kiedy je połączymy, ładunek elektryczny będzie płynął. No, tym samym sprawia to, że cała sprawa jest jeszcze bardziej niesamowita, bo wszystko zdarzyło się zupełnym przypadkiem. Profesor Yao, kierownik tego zespołu badawczego, mówi: byliśmy zainteresowani stworzeniem prostego czujnika wilgotności powietrza, ale z jakiegoś powodu student, który nad tym pracował, zapomniał podłączyć zasilanie. Okazało się, że prąd jest. Zespół naukowców, zdając sobie sprawę, że to, co odkrył, może mieć potencjał, zaczął stosować teraz inną metodę. Zamiast nanodrutów teraz dziurkują materiały milionami maleńkich otworów, określanych mianem nanoporów. No i w ten sposób stworzyli urządzenie, ono jest wielkości znaczka pocztowego, o grubości mniej więcej 1/5 ludzkiego włosa. Jest ono w stanie wygenerować prąd o mocy około 1 mikrowata. Jaka to jest ilość? No, wystarczająca, by sprawić, aby zaświecił 1 piksel na ekranie LED. No to teraz jakieś 8 milionów takich znaczków, w każdym 8 milionów dziurek i mamy to, proszę Państwa. Cały telewizor można podświetlić i to 4K. Prąd z powietrza. Można? Można. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby.

Kwestionujemy w szczególności brak informacji o najniższej cenie obowiązującej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, podawanie jej w sposób nieczytelny i odnoszenie aktualnych promocji właśnie do tej ceny i prezentowanie konsumentom ofert bez uwzględniania kryterium najniższej ceny z 30 dni przed promocją. Prezes UOKiK-u nie wyklucza zarzutów wobec kolejnych firm. Od 1 stycznia przedsiębiorcy informujący o obniżce muszą podawać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Dziś pierwszy bank wprowadza do swojej oferty konto mieszkaniowe, które jest jednym z elementów rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Zgodnie z przepisami konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat, mówi Leszek Skiba, prezes banku Pekao S.A. Już od 13 roku życia dzieci mogą oszczędzać od 500 zł do 2000 co miesiąc. Warto o tym pamiętać, że to jest rzeczywiście świetne miejsce, żeby przez wiele lat do 10 te oszczędności zbudować i później służyły właśnie temu wkładowi własnemu albo w sytuacji, kiedy w jakiś inny sposób w związku z kupnem mieszkania te pieniądze będą potrzebne. Odsetki na koncie mieszkaniowym będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki. Systematyczne wpłaty, co najmniej 11 w ciągu roku, będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Większość krajów na świecie odczuła w ubiegłym roku spadki w napływie inwestycji zagranicznych. Największe odnotowały Luksemburg, Holandia i Rosja, tak wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pod względem wartości napływających inwestycji Polska była 14 na świecie i 4 w Europie. Gorzej jest z inwestycjami naszych firm na świecie. Ich wartość wyniosła w ubiegłym roku zaledwie 2 miliardy dolarów, co dało Polsce 42 miejsce w rankingu inwestorów. Zmiany demograficzne wpływają na bardzo wiele obszarów. Spadająca w ostatnich latach, a teraz będąca we względnej stabilizacji liczba studentów powoduje, że zmienia się m.in. zapotrzebowanie na mieszkania na wynajem czy akademiki, mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. W roku akademickim 2021-2022 studiowało w Polsce ponad 1 200 000 osób. Głównymi ośrodkami akademickimi jest 8 miast, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Lublin i Katowice. I w tych miastach dostępnych jest około 82 tysiące miejsc w akademikach publicznych i prywatnych, co oznacza, że mniej niż co dziesiąty student w tych miastach może liczyć na taką opcję zakwaterowania. I sytuacji tej na razie nie zmieni nawet dynamiczny rozwój nowych obiektów. A patrząc na liczbę studentów w naszym kraju, nie można pominąć stałego i niezahamowanego nawet przez pandemię wzrostu liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach. W ubiegłym roku było ich ponad 89 tysięcy. Jeśli prezydent podpisze ustawę, to od 1 sierpnia przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS-u plus, czyli ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne. Parlament zakończył właśnie pracę nad ustawą. Chcemy pomóc najmniejszym firmom, które borykają się ze skutkami pandemii i wojny za wschodnią granicą. Tak powiedział minister rozwoju i technologii, komentując zakończenie prac nad ustawą w parlamencie. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Kolejna nasza pozycja ekonomiczna, kolejny serwis o 16.30, a potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Trójka przed południem, za 24.10. Śpi, kochany, śpi. Bye.

formacja The Black Keys w trójkowej audycji przedpołudniowej. 16 minut dzieli nas od godziny 10. Dziś, proszę Państwa, dzień Nikoli Tesli, inżyniera, który całe swoje życie bawił się prądem. Mówiłem kilka chwil temu o prądzie z powietrza. To już się dzieje, a Państwo dzwonią. 2 2 7 3. Co do Tesli jeszcze, on w ogóle myślał, jak to przeprowadzić i przesłać ten prąd jeszcze bezprzewodowo w dowolne miejsce na świecie. Podejrzewam, że ten patent od niego wydębiono i w tej chwili mamy bezprzewodowe ładowarki, prawda? Indukcyjne tak zwane. Możemy ładować samochody indukcyjnie. No i nie tylko samochody, proszę Państwa. I to też już się dzieje. Są przecież pomysły na farmy fotowoltaiczne latające sobie w kosmosie. No właśnie, tylko jak ten prąd wygenerowany przez te farmy przesłać na Ziemię? No i nie tylko takie rzeczy. Prąd z powietrza, farmy fotowoltaiczne w kosmosie, przesyłanie prądu na odległość bez kabli. Takie cuda tylko u nas i o tym szerzej za chwilę. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's all right, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. I'm a tired. Eminem i Rihanna. Trójka przed południem, za 11 minut godzina 10. Proszę Państwa, prąd, fotowoltaika w kosmosie, o tym wspominałem chwilę temu. Drony bez baterii, co jeszcze? Domowe urządzenia bez kabli, bez ładowarek. Ktoś może popukać się w czoło i stwierdzić, że to jakieś mrzonki, ale. Bezprzewodowy przesył energii to nie fikcja. Już się go stosuje w przemyśle, naukowcy mają jednak apetyty na coś więcej. Czy jest szansa, że ich pomysły się ziszczą? Kuba Witkowski. Plan jest ambitny, a pytanie brzmi: could we put solar panels in space? Czy da się umieścić panele słoneczne w kosmosie, a wyprodukowaną energię przesłać bezprzewodowo na Ziemię? And send that wirelessly to Earth. Pyta podczas wystąpienia na platformie TED profesor Ali Hajimiri, inżynier z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego. I żeby nie było, ma odpowiedź. Odpowiednio generowane fale elektromagnetyczne mogą być przesyłane w wybrane miejsce. It's as if you have an army of ants. To tak jakbyś miał armię mrówek, które pracują w idealnej synchronizacji. Każda zapewnia tylko odrobinę energii, ale wszystkie razem dają strumień, którym da się sterować. Kluczem jest timing, tak jak w życiu i komedii. Timing is everything. Like life and comedy. Naukowcy znaleźli bowiem sposób, by te fale małymi połączonymi układami odpowiednio wzmacniać, no i kierować. Ale to nie jedyny taki pomysł. Nad zupełnie innym projektem przesyłania energii bezprzewodowo pracuje amerykańska armia. Amerykanie tutaj postanowili wykorzystać laser, czyli w zasadzie skupioną wiązkę światła. Opowiada Łukasz Michalik z portalu WP Technologie. Można w dużym uproszczeniu powiedzieć, że jest to rozwiązanie, które jest rozwinięciem znanej obecnie fotowoltaiki, dlatego że ten laser ma odpowiednią długość fali. Urządzenie, na które jest skierowany, odbiera tą falę, jest skonstruowane tak, aby reagowało na światło odpowiedniej długości fali. To światło jest przekształcane na energię, tylko że to światło jest bardzo skumulowane. A wszystko za sprawą fal elektromagnetycznych, które w obu przypadkach są przecież nośnikami energii. Światło jest falą elektromagnetyczną, tak samo jak mikrofala czy fala radiowa, czy światło podczerwone, oczywiście też fale rentgenowskie. Tłumaczy dr Grzegorz Iwański z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Technologia wytworzenia mikrofali i technologia wytworzenia światła laserowego jest inna, tak? Ale jako, można powiedzieć, forma energii jest to samo. Pytanie, czy to zadziała? Z pokazu naukowców Caltech wynika, że w pomieszczeniach to już się sprawdza. This generator on the ceiling? Zobaczcie, ten generator na suficie zasili teraz żarówkę. Może też przesłać energię do tego drona, który nie ma baterii. Generator będzie go po prostu śledził i wciąż zasilał. Sęk w tym, by robić to na większą odległość. Armia amerykańska już prowadzi takie testy na dronach, ale prawdziwym wyzwaniem będzie kosmos. Elektrownia na orbicie to przecież nie zasilenie pojedynczej żarówki czy drona. Przesyłanie, nie wiem, pojedynczych watów, kilkudziesięciu watów, może kilkuset, może udałoby się jakoś zrealizować. Natomiast jeżeli mówimy o przesyłaniu gigawatów czy megawatów chociażby, no to już są to potężne wartości. To medium, które transmituje tę energię, musi posiadać odpowiednią gęstość, tak? Te fale muszą być odpowiedniej gęstości. Ale żeby było jasne, nie chodzi tu o całe rozwiązanie, ale o jego możliwości. Bezkontaktowy przesył prądu jest już dziś stosowany w przemyśle, choć na niewielką skalę. Przy użyciu fal elektromagnetycznych z powietrza zasila się na przykład czujniki, które co jakiś czas wykonują szybki, impulsowy pomiar. Zupełnie inną technologią jest to, o czym wspominał słuchacz. Pole indukcyjne, znane choćby z tych ładowarek do telefonów bezprzewodowych. Ta metoda sprawdza się na przykład w zasilaniu silników napędzanych ruchome ramiona robotów przemysłowych. Są też pomysły, by specjalne maty indukcyjne zatopione w asfalcie przesyłały energię do samochodów elektrycznych jadących po autostradzie. Dziś dzień Nikoli Tesli. Dziś płyniemy z prądem. Trójka przed południem. Jeszcze 7 minut i 10. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie jest za dużo szary człowieku. Jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie, pozostań.